أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة الساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وإن لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلنا هر halde biz نتبعوا يار السحرة sihirbazlara in eğer kanu gelirlerse hum onlar galibine üstün gelirlerse. Eğer onlar üstün gelirlerse her halde biz sihirbazlara uyarız. Felemma ne zaman ki caa geldikleri saharatu sihirbazlar kalu dediler li firavuna e inne muhakkak değil mi lena bize le ecren bir ücret vardır inşayet kunna gelirsek nahnu biz galibin üstün. Sihirbazlar geldikleri zaman Firavun'a şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret var değil mi dediler. Kale dedi ki naam evet. Ve innekum hiç şüphe etmeyin izen o takdirde leminel mukarrabin leminel olacaksınız el mukarrabine gözde kimselerden de olacaksınız. Firavun dedi ki evet. O takdirde hiç şüphe etmeyin. Gözde kimselerden de olacaksınız. Kale dedi lehum onlara. Musa. Elku haydi atın. Ma ne entum siz mulkune atacaksanız. Musa onlara haydi siz ne atacaksanız atın dedi. Fe elkav attılar. Hibaluhum iplerini ve asiyyuhum değneklerini. وقالوا dediler bi izzeti kudreti hakkı için firavuna firavunun izzeti için inna elbette la nahnu bizler galibun galip geleceğiz. İplerini ve değneklerini attılar ve firavunun kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Fe elqa attı Musa asahu asasını. فَإِذَا bir de ne görsünler hiye onların telkafu uydurduklarını مَا يَأْفِكُنْ yutuveriyor. Musa asasını attı bir de ne görsünler onların uydurduklarını yutuveriyor. Ya sen Firavun'un izzetine diyorsun onlar da Rabbimin izzetine diye atıyor. Sen galip gelebilir misin ey Firavun? Ey Firavun kafasında olan Firavunlar! Ya, فألقى Feulkiye. Feulkiye kapandılar saharatu sihar, sihirbazlar sacidine derhal secdeye kapandılar. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Baktılar ki sihir değil. Onların yaptıkları sihir ama Musa Aleyhisselam'ın yaptıkları sihir değil. Kalu dediler amenna, biz iman ettik. Bir Rabbi Rabbine, alemin alemlerin Rabbine iman ettik. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Rabbi Rabbine, Musa Musa'nın Rabbine ve Harun ve Harun'un, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Kale dedi ki amentum, amentum iman ettiniz ha lehu ona. Kable önce en azene, ben izin vermeden önce lekum size. İnnehu demek ki o lekebirukum, büyüğünüzmüş. Ellezî allemekum, size öğreten. Sihre, sihri. Felesevfe, ama şimdi te'lemûne, bileceksiniz, yakında göreceksiniz. Le'ukatti'anne, andolsun kestireceğim. Eydiyekum, ellerinizi, ve erculekum, ve ayaklarınızı. Min hilafin, kestireceğim, çaprazlama. Ve la usallibennekum. Astıracağım ecma'ine, hepinizi. Firavun dedi ki ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Demek size sihri öğreten büyüğünüzmüş o. Ama şimdi bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama, kestireceğim, hepinizi astıracağım. Kalu dediler. La dayra, la dayra. Zararı yok. Ey Firavun, inna şüphesiz ki biz ila Rabbina, Rabbimize munkalibun, döneceğiz. Zararı yok dediler. Ey Firavun, biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz dediler. Bakın, o ana kadar küfür bataklığı içinde batan bu sihirbazlar hakkı gördükleri an ölümü göz önüne alarak hemen Rabbe döndüler. İnna kuşkusuz netme'u umarız en yeğfire, bağışlayacağını. Lena bizim Rabbuna Rabbimiz, hatayana hatalarımızı, in kunna biz olduğumuz için, evvele ilk müminine, iman edenler. Biz ilk iman edenler olduğumuz için kuşkusuz Rabbimiz bizim hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Ve uhayna, vahyettik ila Musa, Musa'ya. En esri, geceleyin yola çıkar bi ibadi, kullarımı. İnnekum, çünkü muhakkak ki siz muttebeun, takip edileceksiniz. Ve Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Fe ersele, gönderdi Firavunu, Firavun da fil medaini, şehirlere haşirin, toplayıcılar. Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. İnne esasen haulâi, bunlar leşerzimetun, bölük bölük bir cemaattir. Galilun, sayıları az. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Ve innehum, kesin onlar kesin lena bizi leğâizun, bizi öfkelendirmişlerdir. Ve onlar kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. Ve inna, elbette biz لَجَمِيعٌ, bir cemaatiz. Hazirun, uyanık. Ve elbette biz uyanık bir cemaatiz. فَاَخْرَجْنَا, çıkardık hum, ama biz onları مِنْ cennetin, bahçelerden, ve uyun, ve pınarlardan. Ama biz onları bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. وَكُنُوزٍ, hazinelerden, ve مَقَامٌ, bir yerlerden, kerim, değerli. Ve hazinelerden, değerli bir yerlerden. Kezalike, böylece ve evretina, bunlara mirasçı yaptık beni İsrail, İsrail oğullarını. Böylece bunlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Fe etbe'u, ardına düştüler hum, onların derken müşrikin, gün doğumunda, derken gün doğumundan onların ardına düştüler. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته